گلهای تازه، برنامه شماره 148 با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. غزل از سعدی، گوینده رضا معینی، صدابردار محمد جهانفرد. هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دیگر، که من از دست تو فردا بروم جای دیگر. بامدادان که برون می نهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دیگر. هر کسی را سر چیزی و تمنای کسی است، ما به غیر از تو نداریم تمنای دیگر. وامقی بود که دیوانه عذرایی بود، منم امروز و توی وامق و عذرای دیگر. Thank you. شب دین که دین کنم آرای دیگر که من از دست تو سردار بروم جای دیگر یا که نه هم پای دیگر امید من مر یا کمکی بود که دیوانه ابرانی بود، منم امروز بود کمک و ابرانی دیگر یا سباهی غمی از دور زمان پیش آگر گویم این نیف نهم بر سر غمهای دیگر جایی که چبان دین چه دین گر کنم ما را ما دیگر که من از دست تو فردا بروم جان دیگر هر صباحی غمی از دور زمان پیش آید گویم این نیز نهم بر سر غمهای دگر باز گویم نه که دوران حیات این همه نیست سعدی امروز تحمل کن و فردا یک دیگر برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 148 بود که با آواز محمودی خانساری، ویولون اسدالله ملک و ضرب جهانگیر ملک در افشاری اجرا شد.